26 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest poniedziałek, 27 stycznia, minęła 16. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost. Mija 80 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest zgoda sądu na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Laptop dla nauczyciela, wnioski na zakup sprzętu mogą składać nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. W Oświęcimiu, w muzeum, na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau rozpoczynają się główne uroczystości rocznicowe. Dziś mija 80 lat od wyzwolenia tego miejsca hitlerowskiej kaźni. Obchody w Oświęcimiu od rana obserwuje Mariusz Pieśniewski. Jak będzie wyglądać ta uroczystość? 3000 gości z całego świata zgromadziło się w ogromnym namiocie, który częściowo zakrywa jeden z budynków byłego obozu. Wśród gości z blisko 60 krajów, między innymi koronowane głowy, brytyjski król Karol III, pary królewskie z Belgii, Danii, Niderlandów i Hiszpanii, a także 19 prezydentów, ale dziś reflektory będą padać na ostatnich ocalałych. Jest ich tu 50, łącznie 4 z nich będzie przemawiać, a troska o tę pamięć o obozach zagłady i wizyty w Muzeum Auschwitz-Birkenau powinna być elementem wykształcenia, mówił profesor Dariusz Stola. Teraz jest tak, że na przykład w Muzeum Oświęcimskim ponad połowa gości zwiedzających to cudzoziemcy. Wydaje mi się, że byłoby dobrze dla wszystkich, powyżej pewnego wieku, to prawda, żeby takie miejsce odwiedzić, przypomnieć sobie, że to nie było tak dawno temu właśnie. To jest pokolenie, żyli już moi rodzice, dla młodszych dzieci będą dziadkowie, może pradziadkowie, ale że ani w przestrzeni, ani w czasie to nie są miejsca odległe. Dziś ani profesorowie, ani koronowane głowy na oficjalnej uroczystości nie przemówią, aby głos ostatnich ocalałych wybrzmiał jeszcze mocniej. Na zakończenie spodziewane są jeszcze słowa podziękowania od organizatorów, modlitwa i hołd dla pomordowanych w niemieckich nazistowskich obozach. Tyle Mariusz Pieśniewski, a do obchodów wrócimy za kilka minut. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła decyzji w sprawie sprawozdania finansowego PiS za 2023 rok. Komisja nie ustosunkowała się do pisma ministra finansów w tej sprawie. Andrzej Domański zwrócił się o wykładnię uchwały komisji z grudnia, która z jednej strony przyjęła sprawozdanie PiS zgodnie z decyzją Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, a z drugiej stwierdziła, że nie przesądza, czy ta izba jest sądem. Sprawa sprawozdania była w dzisiejszym harmonogramie posiedzenia komisji, ale punkt ten nie został rozpatrzony. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zgodę na przymusowe doprowadzenie przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Poseł PiS-u nie stawił się dotąd na żaden z czterech wyznaczonych terminów. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego liczy, że tym razem poseł odpowie na pytania w Sejmie. Kiedy biegli sądowi wydali decyzję o tym, że może stanąć przed komisją, zmienił swoją narrację i zaczął zasłaniać się orzeczeniem Trybunału. To również nie uchroniło go przed tym, aby stanąć przed naszą komisją. Decyzja sądu nie jest prawomocna, a Zbigniew Ziobro ma odpowiadać na pytania posłów w piątek przed południem. Policjanci z Łodzi zatrzymali mężczyznę, który zamieścił w internecie wpis zawierający groźby wobec Jerzego Owsiaka. Informację wysłaną przez 60-latka ujawnili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Radomia, opowiada podkomisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ustalili, że groźby wysłał łodzianin ze swojej poczty e-mail. Kryminalni od razu przystąpili do weryfikacji tej wiadomości. Gdy ustalili dane 60-latka, odnaleźli go w jego miejscu pracy na terenie Łodzi, gdzie został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. A policja przypomina przy okazji, że w internecie nie jesteśmy anonimowi. Kolejna grupa pedagogów skorzysta z rządowego programu Laptop dla nauczyciela. Od dziś wnioski o 2,5 tysiąca złotych na zakup sprzętu komputerowego mogą składać nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Wnioski są przyjmowane do końca lutego, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Trzeba się zgłosić do dyrektora szkoły, wypełnić potrzebne dane i macie na to, szanowni państwo, miesiąc. Kupony, które będziecie Państwo dostawać, te bony na laptopy, będzie można wykorzystać do końca tego roku. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodaje, że dzięki poszerzeniu programu polepszą się warunki pracy nauczycieli. Cyfryzacja w Polsce polega na tym, że musimy z jednej strony dawać więcej wkładu merytorycznego i dydaktycznego, ale to bardzo również ważne z tej perspektywy sprzętowej. Program Laptop dla nauczyciela rozpoczął się w październiku 2023 roku i zakładał dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli klas 4-8. W kolejnym etapie mieli to być nauczyciele szkół średnich, ale po negocjacjach z Brukselą poszerzono grupę o nauczycieli klas 1-3, a wartość całego programu to 1 400 000 000 zł z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za sport w ZD3 odpowiada dziś Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Poniedziałek jest dla nas, ludzi z redakcji sportowej, trudnym dniem. Bywa trudny, to prawda, ale dzieje się i tak dużo. Dzień dobry. Fantastyczna forma polskich pęczeniców, chociażby to na przykład. Mamy się z czego cieszyć. W Calgary nasi rozbili bank. Po srebro w sprincie drużynowym kobiet sięgnęła Angelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal oraz Karolina Bosiek. Natomiast Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek wywalczyli trzecie miejsce w tej samej konkurencji, mówi Piotr Michalski. Pokazaliśmy jako cała drużyna polska, że jesteśmy w gronie najlepszych na świecie i trzeba to już głośno i wyraźnie mówić, więc już troszeczkę nabraliśmy apetytu i czekamy na więcej. To teraz jeszcze uzupełnię, że trenerem kadry sprinterskiej jest Artur Waś, do niedawna jeszcze wybitny zawodnik. W sumie na olimpijskim owalu w Calgary nasi stawali na podium czterokrotnie, oprócz wspomnianych drużyn sprinterskich również indywidualnie. Na 500 metrów srebro zdobyła Wójcik, a brąz indywidualnie Żurek. Kurz po wielkoszlemowej bitwie w Melbourne powoli opada. Mistrzami Australian Open zostali dość niespodziewanie Madison Keys, która po drodze po pierwszy w karierze tytuł pokonała między innymi Igę Świątek wśród mężczyzn i tu bardziej już zgodnie z oczekiwaniami triumfował Jannik Sinner. Tyrolczyk z południa, czyli niemieckojęzycznej części Włoch, obronił tytuł i wciąż lideruje w zestawieniu ATP. W zestawieniu tym przewodzi Aryna Sabalenka, ma 186 punktów więcej niż Iga Świątek, czyli możemy tu już myśleć o tym, że niedługo Iga odzyska tę jedynkę. Ja bym się tak nie rozpędzał. Nie? Nie. No, zobaczymy, jak zobaczymy będzie. Teraz te turnieje będą ważne po drodze przed kolejnymi wielkimi szlemami. Keys awansowała na 7. pozycję. Magdalena Frech spadła od wielokaty na 28. pozycję. Magda Linet podskoczyła o 3 oczka w górę na 37. Hubert Hurkacz jest 21. Kamil Majszak 115. A Max Kaśnikowski 217. Kończymy bardzo smutną informacją dla środowiska sportowego. Zmarł wybitny dziennikarz Maciej Petruczenko, honorowy redaktor na Czelny Przeglądu Sportowego, w którym pracował, uwaga, od 1970 roku. Legenda dziennikarstwa sportowego, pisał głównie o lekkiej atletyce, olimpizmie i historii sportu. Miał 78 lat. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Automatyczne otwieranie drzwi. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po godzinie 16. Wydarzenie dnia to oczywiście obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Auschwitz. Od tego zaczniemy audycję i łączymy się z Pawłem Pawlicą. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. Przed bramą śmierci właśnie stanął Marian Turski. To były więzień i autor słynnego przemówienia sprzed 5 lat, w trakcie którego przytoczone zostały stwierdzenia, że Auschwitz nie spadło z nieba, oraz o 11. przykazaniu, które brzmiało: nie bądź obojętny. Były więzień Auschwitz powitał właśnie gości. W tej chwili wsłuchajmy się w słowa Mariana Turskiego. Dzień pamięci o ofiarach Holokaustu. International Holocaust Remembrance Day. Jest rzeczą zrozumiałą, nawet oczywistą, że ludzie, że media do nas się zwracają, do tych, którzy ocaleli, abyśmy podzielili się z nimi wspomnieniami, ale nas była zawsze maleńka mniejszość. Nas, którzy przeszliśmy w swoim czasie pozytywne selekcje, już było bardzo, bardzo niewielu, a tych, którzy doczekali wolności, już prawie niewiele, zupełnie niewiele. A teraz została tylko garstka. Dlatego sądzę, że nasze myśli, nasze powinniśmy skierować ku olbrzymiej większości, ku tym milionom ofiar, które nigdy nam nie powiedzą, co przeżywały, co czuły, ponieważ pochłonęła je zagłada. Zachował się wszakże pewien dokument. Dokument, wiersz, który w jakimś stopniu coś tam mówi nam o tych właśnie ludziach. Jest to, zapamiętajcie Państwo nazwisko, Henryka Łazowert. Henryka Łazowert. Była polską poetką. Miała nawet bardzo udane próby literackie. Miała możliwość ukrycia się poza murami, ale nie chciała zostawić matki. Kiedy dzisiaj słucham, wydaje mi się, jakby to było coś pozasezonowego, zupełnie poza sezonami. Jest to dokument. Mamy jej zdjęcie. Była urodziwą kobietą. Miała lat 33. Była już uznaną poetką. Poetką polską. Pisała po polsku. Ale jako Żydówka skazana została na zagładę. Miała szansę ukrycia się po tak zwanej aryjskiej stronie, ale nie chciała opuścić matki. Napisała list, wiersz do swojego przyjaciela. Zacytuję ten list. Odjeżdżam gdzieś tam, bardzo daleko, do stacji nieznajomej, której nie ma na żadnej mapie. Nad dworcem niebo wisi jak wielkie, czarne wieko. Lokomotywa krzyczy głosem bitego człowieka. Kolejarze mają twarze jak papier. Mam z sobą tylko jedną walizkę i jeden żal, którego nikt nie próbował zgłębić. Jestem bardzo spokojna i to, czego nie widać, bardzo smutna. Bądź zdrów, mój daleki, są serca, gdzie nic się nie zmienia. Mnie już nie ma. Nie ma. Poproszę obecnych o powstanie i minutę milczenia. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Marian Turski. O co najmniej 2000 lat naszej cywilizacji towarzyszy wizja apokalipsy. Oto pojawiają się czterej jeźdźcy apokalipsy. Wojna, zaraza, głód i śmierć. Ludzie są porażeni strachem, sparaliżowani tym strachem. Czują się całkowicie bezradni. Co robić? Chciałbym tutaj zacytować pieśń, którą na pewno wielu z was rozpoznałby, gdybym ją zanucił. Nie ma obawy, nie będę śpiewał. Ale chcę zwrócić uwagę na tekst niesłychanie inspirujący, tekst, którego autorem jest rabbi Nachman z Bratsławia, ale znany bardziej jako rabbi Nachman z Humania, ponieważ tam kazał się pochować między grobami ofiar pogrobu. Kol haulam kulo, cały nasz świat świat, nasz świat. Gescher, Zarmut jest niczym bardzo wąski pomost. Wehaikar, a co najważniejsze, lo lefachet klal, nie bać się wcale. A więc nie bać się. Widzimy w świecie współczesnym dzisiaj, teraz wielki wzrost antysemityzmu. A to przecież właśnie antysemityzm doprowadził do Holokaustu. Deborah Lipstadt nazwała to tsunami antysemityzmu. A to właśnie jej odwaga, jej uporczywość i wytrwałość w walce z zaprzeczaniem Holokaustu, czyli denial of the Holocaust, zakończyła się sukcesem po wygranym w Londynie procesie z Davidem Irvingiem. Nie bójmy się wykazać takiej samej odwagi dzisiaj, gdy Hamas czyni próby zaprzeczania masakry 7 października. Nie bójmy się przeciwstawiać teoriom spiskowym, że wszystko, co złe na świecie, jest skutkiem zawiązania spisków przez nieokreślone grupy społeczne, a Żydzi są tu często wymieniani. Nie bójmy się rozmawiać o problemach, jakie dręczą tak zwane ostatnie pokolenie. Naruszają, co prawda, ci młodzi ludzie nasz porządek społeczny, nasz system prawny, ale sędzia, który wydał wyrok, wypowiedział znamienne słowa. Być może dziś skazują jutrzejszych bohaterów. Nie bójmy się przekonywać samych siebie, że można rozwiązywać problemy między sąsiadami. Od setek lat na różnych kontynentach różne narody, narodowości lub grupy etniczne mieszkały i żyły obok siebie i między sobą. Uprzedzenia wzajemne, hejtowanie, nienawiść doprowadzały do konfliktów zbrojnych między tymi sąsiadującymi narodami i grupami etnicznymi. Kończyło się to zawsze przelewem krwi. Ale są na szczęście doświadczenia pozytywne, gdy obie strony dochodzą do wniosku, że nie mają innego sposobu zapewnienia spokojnego, bezpiecznego życia swoim dzieciom, wnukom, przyszłym pokoleniom, niż doprowadzenie do kompromisu. Powołam się na dwa przykłady z Europy. Niemcy i Francuzi, Polacy i Litwini. Powtórzę, nie bójmy się przekonać samych siebie, że trzeba mieć wizję nie tylko tego, co dziś jest, ale tego, co będzie jutro, co będzie za kilkadziesiąt lat. Dziękuję za uwagę. To był 98-letni Marian Turski, były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego zagłady Auschwitz-Birkenau, przemawiający w Oświęcimiu na uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia obozu. W jego głos wsłuchiwali się przywódcy z ponad 50 krajów, prezydenci, szefowie rządów, monarchowie i członkowie rodzin królewskich. Do Oświęcimia dotarła dziś grupa 50 ocalonych od zagłady byłych więźniów niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. To oni są głównymi gośćmi uroczystości, zajmują miejsca w pierwszych rzędach, za nimi siedzą członkowie ponad 60 delegacji z całego świata. Uroczystość w Oświęcimiu zakończy modlitwa ekumeniczna. Duchowni kilku wyznań odmówią Kadisz i Psalm 42. Ostatnim akcentem będzie krótka ceremonia zapalenia zniczy przed bramą śmierci i oddania hołdu ofiarom obozu. Z Oświęcimia relacjonował Paweł Pawlica. She made me real, and the crown beneath her.

Zatrudnienie podbije też na pewno nadejście wiosny i początek prac sezonowych. Bezrobocie w naszym kraju nie ma zresztą zbyt dużego pola do wzrostu przez kurczącą się demografię. Już można korzystać z nowej aplikacji Urzędu Skarbowego. Można w niej rozliczyć PIT czy złożyć pismo, w którym dane osobowe załadują się automatycznie. Można też rozliczyć się za pomocą przelewu czy blika. EUS, bo tak nazywa się nowa aplikacja, to już kolejna do kontaktu z administracją po mObywatelu, mZUS-ie, Edo App i eParagonach. Można ją ściągnąć w App Store i Google Store. Polska giełda pomału kończy dzień, a przed godziną rozpoczęła go giełda amerykańska i zaczęła naprawdę z przytupem. Kurs najdroższej spółki na świecie i wiodącego producenta chipów, czyli NVIDII, tąpnął na otwarciu notowań dwucyfrowo. Tracą też inni producenci układów scalonych, a wszystko po tym, jak chińska aplikacja DeepSeek, darmowy odpowiednik płatnej wersji czata GPT, zyskała najwyższe oceny w sklepie Apple w Stanach Zjednoczonych. Do tego dochodzą pogłoski, że chińska spółka wykorzystuje starsze procesory NVIDII nieobjęte amerykańskimi sankcjami. O firmie stojącej za DeepSeek właściwie niewiele wiadomo. To mały startup z siedzibą w Hangzhou, założony nieco ponad rok temu. Kończymy jeszcze naszą giełdą i walutami. Na giełdzie WIG20 spada teraz nieco ponad 0,5%, a złoty cały czas jest mocny. W ostatnich dniach zyskiwał choćby do dolara, tak jest i dzisiaj. 4 złote i 1 grosz tyle musimy zapłacić za amerykańską walutę. Za euro 4,22, za franka 4,46, a funt kosztuje 5 zł i 2 grosze. O ekonomii opowiadał Marcin Jagiełowicz. Marcinie, zapraszam Cię za 2 godziny z kolejną porcją wiadomości. Przyjmuję zaproszenie, będę, tak. Będę na Ciebie czekał. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, ciśnienie przynajmniej w Warszawie będzie powoli spadać, ale kto by się tym przejmował? Jest słońce, no powiedzmy było przez większą część dnia. To miła odmiana. Na północy i zachodzie trochę popada. Ciepło od 6 do nawet 14 stopni na południu. I just want to love you. I just want to cry. Gościnią zapraszamy do Trójki jest Joanna Ceplin, strateżka marki i komunikacji online i założycielka Instytutu Marki Online i Komunikacji. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali dzisiaj o zaistnieniu czy obecności w mediach społecznościowych osób w wieku średnim. Jedni tam się poruszają lepiej, inni gorzej. Czy ty podpowiadasz takim 40-50-latkom, żeby jednak w social mediach zaistnieli? Koniecznie. Ja to podpowiadam od ponad 10 lat i pewnie oni wtedy, jak zaczynałam mówić w 2014 roku o tym, zignorowali moje komunikaty, bo no na pewno uważali, że nie jest to dla nich miejsce do tego, żeby w jakiś sposób zadbać lepiej o ten swój wizerunek i komunikację. Bardziej miejsce do rozrywki, bo tak większość z nas do tego podchodzi. Tymczasem teraz już, jak są bardziej dojrzali, to jest idealny moment, bo są bogaci w mądrość życiową i zawodową. I takich osób w social mediach brakuje. Z wielu względów, to kwestia korzyści, jak spojrzymy na to. Natomiast generalnie nie obawiajmy się tego, że to tylko dla młodych. Nie patrzmy na to przez pryzmat, że trzeba tam tańczyć i kręcić rolki, tylko zupełnie podejść do tego inaczej, jakie ja mogę jeszcze wynieść z tego korzyści, biorąc jeszcze pod uwagę, że ten cykl życia naszego się wydłuża i wszystko wskazuje na to, że my będziemy w tej trzeciej części naszego życia cały czas aktywni zawodowo. I my teraz powinniśmy nad tymi zasobami, które nam przyniosą potem również korzyść, popracować. Będę pytał o konkrety, o jakich korzyściach myślisz? To już zależy, co robimy, czym się zajmujemy, albo co chcemy zmienić w swoim życiu. Mhm. Bo pierwsza grupa osób, którą spotykam coraz częściej, to jest grupa, która dotychczas pracowała zawodowo, na różnych stanowiskach i nie zakładała w ogóle, że coś się będzie zmieniało, więc sobie tak, powiedzmy to, miękko tkwili gdzieś tam. By nie powiedzieć wegetowali. Tak. Natomiast w wyniku pewnych zmian, no na przykład zaskakuje ich to, że stracili pracę, a w żaden sposób nie zadbali o to, żeby teraz mieć, chociażby, zacznijmy od takiego profesjonalnego profilu na LinkedInie, taką wizytówkę online, którą znajomi, których proszą na przykład o pomoc w poszukiwaniu pracy, mogą rozesłać dookoła. Takich przypadków mam bardzo dużo. Panowie menadżerowie, dyrektorzy na wysokich stanowiskach, 20 lat w jednej firmie. I przychodzi cios. No właśnie, w momencie utraty pracy pojawia się dopiero taka i świetnie, że zagadka. Mają siatkę relacji takich normalnych. Natomiast dzisiaj ten świat równoległy, świat online, umożliwia nam dotarcie dużo szybsze. I teraz, ponieważ mówię o tej pierwszej grupie osób, tych zawodowo czynnych, no najprostszym sposobem jest rozsianie informacji po swojej sieci kontaktów i te kontakty udostępniają, wysyłają, chociażby nasz profil na LinkedInie, tudzież jak trafiamy do jakiegoś procesu rekrutacyjnego, to co się dzieje? Tamta strona też nas sprawdza. Absolutnie tak. No i tutaj już jest wiele poziomów, bo w zależności od tego, jaką mamy karierę, gdzie pracujemy, albo faktycznie kroki headhunterów czy menadżerów, którzy nas rekrutują, idą w kierunku LinkedIna, albo po prostu wpisują nasze imię i nazwisko do wyszukiwarki i sprawdzają Instagram, Facebook, LinkedIn, również z tych powodów, żeby zobaczyć, czy taka osoba świadomie zarządza swoim wizerunkiem, żeby uniknąć potem problemów. No bo w wyniku nieodpowiednich komunikatów w mediach społecznościowych taka osoba na wysokim stanowisku może przyciągnąć jakiś kryzys. Czy nawet na LinkedInie, gdzie dodam tylko, że trzeba bardzo, bo to taka odskocznia troszkę, myśleć, co się mówi do kogo w komentarzach, bo coraz częściej świadome osoby na LinkedInie oznaczają, sprawdzają, gdzie dana osoba pracuje. Na przykład jak wdaje się w jakąś pyskówkę na LinkedInie, używa jakichś nieodpowiednich słów, obraża kogoś i pytają się, czy ta firma, oznaczając tą firmę, jest świadoma, że ich pracownik w taki sposób reprezentuje ich firmę. Proszę ważyć słowa, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Jak rozpocząć tę przygodę z social mediami, żeby to wyglądało od razu na starcie profesjonalnie? Jak szukać właściwej wiedzy, żeby zadebiutować z klasą? Wiesz co, a zanim do tego przejdę, mogę jeszcze powiedzieć o innych korzyściach, bo omówiliśmy tylko tą grupę profesjonalną. Proszę nie bardzo. Zapomnijmy o tym, to wrócimy że jest do jeszcze... tej mojego pytania. Tak. Nie zapomnijmy, że jeszcze jest ta grupa osób, które bardzo świadomie budują swoją markę i oni są obecni, ale na przykład przed nimi dużo większe wyzwania, awans, zmiana firmy. Do tego też się warto przygotować w socialach. I grupa osób, które prowadzą własne biznesy, działalności gospodarcze, freelancerzy. Kolejna grupa, która jeżeli dobrze to robi, prezentuje się, zadba o tę swoją sieć połączeń, też grupę, do której trafia, może łatwiej chociażby sprzedawać swoje usługi, nawiązywać partnerstwa biznesowe, docierać do dostawców. No, szereg grup w otoczeniu mamy. I to jest też wielka siła mieć te media społecznościowe. Kolejny obszar, pamiętajmy, jeżeli mamy biznesy, tam są nasi klienci. Oni chcą z nami kontaktu, a często właśnie twarz właściciela jest tą twarzą, której oni zaufają. Jak nas nie ma w socialach dzisiaj, to mogą wybrać firmę, która robi te same usługi, ale kojarzą osobę, która za tą marką stoi, za tą firmą stoi. My szukamy coraz więcej szczególnie jeszcze w tej dobie sztucznej inteligencji, ludzi, bo to ludziom ufamy. Więc też popatrzmy, że każda grupa może mieć korzyści. Mhm. Warto być tego po prostu świadomym. W twoich wypowiedziach już kilkukrotnie pojawiło się, i to też będzie nawiązanie do mojego tego poprzedniego pytania, że warto dobrze się zaprezentować. No więc właśnie, jak tak, się tak, zaprezentować, tak. Jak ma być to dobry debiut? Jak powinien wyglądać dobry debiut? A potem kontynuacja. Znaczy ja zakładam, że już może nie do końca debiut, bo większość pewnie z nas jakiś kontakt gdzieś ma, więc warto po pierwsze przejrzeć, co my tam mamy, bo często czyli sprofesjonalizować je po prostu. Najpierw zrobić sobie taki, profesjonalnie mówimy na to, audyt. Czyli rachunek sumienia. Czyli przejrzeć, co tam publikowaliśmy. Mhm. Czy na pewno te zdjęcia przed 5, czy nawet 2 lat, czy nawet 10, które być przy może wrzucaliśmy z imprez, tak? Bo było fajnie, byliśmy młodsi, inny był cel naszego istnienia, tam kontaktowaliśmy się ze znajomymi, przejrzeć, jakie mamy funkcje udostępnienia, czy widzą to tylko nasi znajomi, czy to są profile otwarte i każdy może zobaczyć. Więc trochę przejrzeć, zrobić sobie taki audyt. Potem zastanowić się, w czym te media społecznościowe mogą mi pomóc. Co ja chcę właśnie dzięki nim uzyskać. Mm-hmm. I to jest ważne, dlatego że ja w ogóle bardzo kładę nacisk na to, że nie myśl, co się dzieje tu i teraz. Ty masz myśleć o tym, co będzie za 3, 4, 5 lat. Czyli ty budujesz już teraz wokół siebie pewną grupę osób, i w zależności od tego, jak będziesz na tym profilu się prezentować, czy mniej aktywnie, czy bardziej aktywnie, do tego zaraz przejdę, będziesz wokół siebie gromadził takich ludzi, ale z drugiej strony nawet nie musisz gromadzić ludzi. Jak ktoś będzie sprawdzał twój profil, to miej nad tym kontrolę. I teraz mamy różne platformy społecznościowe. Mamy LinkedIn i na LinkedInie uważam, że dzisiaj w tym równoległym świecie online, no już nie uciekniemy od tego, każdy z nas powinien sobie dopracować swój profil, mieć taką wirtualną wizytówkę. Czyli zdjęcie, dobrze opisać w nagłówku. Ale rozumiem, że profesjonalne zdjęcie, absolutnie, prawda? Absolutnie możesz zrobić sobie z łapy. Dzisiaj liczy się to, żeby uśmiech na twarzy i dobrze widoczna twarz, dlatego że te kółeczka z tym naszym zdjęciem są małe. Więc to jest na pewno lepsze niż jakieś wymyślne zdjęcia, jakaś kropka na plaży gdzieś daleko, bo ktoś był na pięknej plaży i teraz umieszcza takie zdjęcie. LinkedIn służy też trochę do tego, tak jak wspomniałam, taka wirtualna wizytówka. Jak ktoś uczęszcza na konferencje, spotkania, to potem chcemy nawiązać z tą osobą kontakt, szukamy jej na LinkedIn, chcemy ją też rozpoznać. Więc jednak ta twarz jest ważna. Mamy tak świetne aparaty w smartfonach. Naprawdę poprosić kogoś, może nie samemu z ręki, bo to ogranicza, po prostu na tle ściany czy gdziekolwiek. Tło nawet nie jest tak ważne. Dzisiaj jak każdy z nas korzysta z jakiejś aplikacji, to można bardzo szybko sobie to tło podmienić, wyciąć tą naszą buźkę czy głowę. Ale fakt faktem, uśmiechnięte, dobrze widoczna twarz, to jest myślę najważniejsza rzecz. I jeszcze jedno, bo ty bardzo często mówisz progres, nie perfekcja. Tak, to ja mówię w kontekście tego, żeby właśnie, jak będziemy na tych profilach, to znowu nie wykonać kroków w tył. No więc właśnie. Też i nie powiedzieć, o matko, oni, w ogóle, to jest poza specjalista moim, moim zasięgiem, 30 tysięcy obserwujących, a tutaj w ogóle ten już ma nagrody, konferencje, występuje, a ja zaczynam. Krótko mówiąc, nie zniechęcajmy się. Nie, progres, nie perfekcja, czyli każdy z nas może zacząć. Oczywiście zawsze najlepszy moment do rozpoczęcia jest dzisiaj i małymi krokami tak za tydzień, miesiąc, dwa zobaczymy efekty i będziemy mieli z tego na pewno satysfakcję. I tu postawimy kropkę. To było spotkanie z Janną Ceplin. Bardzo ci, Asiu, dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. could trade it all now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pracujesz bez ustępu.